Thank you.

Thank you. 8 albumów z muzyką do 8 sezonów, którą stworzył Ramin Djawadi, wyselekcjonowane na dziś 42 utwory. Na pożegnanie z grą o tron. Do usłyszenia za tydzień po ciemnej stronie mocy. Valar Morghulis.